Kan du måske sige lidt mere om det? Du har allerede talt en del om det, men det her med, hvad er det, folk undervurderer med arbejdet med data? Er det alle de andre ting, der skal være på plads, før at data kan give værdi? Ja. Super. Vi går videre. Gæsten i dagens udgave af Adfærd, han hedder også Morten, og han er i øvrigt oprindeligt AB-fan. Men nu arbejder han altså for FC København, og det er jo faktisk det er jo et lille problem for mig. Kan det passe, at jeg stalker dig på din Twitter-profil? Kan det passe, at du er AB-fan egentlig oprindeligt? Ja, det har jeg. Det er faktisk sørgeligt, for jeg er Brøndby-fan faktisk, ja, så det er jo faktisk en nederlag for mig at have en fra FCK, men det må jeg fikse i efterproduktionen på en eller anden måde. Men som jeg lige får sagt her, så kan man jo løse sådan noget i efterproduktionen. Den her episode af Adfærd, jamen der fortsætter vi jo vores lille datatema, der handler om, hvordan man kan blive mere datadrevet i sin hverdag i sin organisation. I sidste uge, jamen der havde vi Tim Harford med som gæst, så hvis du er interesseret i data, jamen så husk lige også at høre den episode. Men i dag, der er det altså Morten Petz, som er gæst i studiet. Han er Head of Analytics i fodboldklubben FC København, og han skal hjælpe os med at forstå, hvordan man arbejder med data i praksis, hvad faldgrupperne er, og så skal han naturligvis også dele alle sine gode erfaringer med os. Og dem skulle jeg hilse at sige, at dem har han mange af, fordi Morten han har arbejdet med data mange forskellige steder, både på rådgivningssiden, for eksempel i KMD, og også flere gange på kundesiden, hvor han altså nu sidder i FCK. Undervejs, jamen, der kommer Morten blandt andet ind på, hvorfor han mener, at vi har de helt forkerte forbilleder, når det handler om at blive datadrevet. Han taler også om, hvad der skal være på plads, inden man overhovedet kan komme ordentligt i gang. Så siger Morten også nogle super interessante ting om, hvorfor selve dataindsamlingen slet ikke bør være i fokus til at starte med. Han får også delt nogle erfaringer og gode råd om, hvordan man med sikkerhed får en fiasko. Altså, der er nogle ting, der bare skal være tjek på, inden man går i gang, ellers så går det galt. Morten, selvom han elsker hård objektiv data, så får han også sagt nogle ting undervejs om, hvorfor den selvfølgelig også har utrolig mange begrænsninger og hvad man kan gøre ved det. Så får vi talt en del om, hvordan man kombinerer kvalitativ data med kvantitativ data, når man altså skal have brugt sin data til at kvalificere sine beslutninger, som jo selvfølgelig er endemålet. Og så taler vi også en del om, hvorfor det at være datadrevet i virkeligheden handler meget mindre om data, og meget mere om forandringer og klassisk organisationsudvikling. Nå, lad os skynde os at komme i gang, så kan vi også få slukket for den her chikanerende underlægningsmusik. Jeg kan bare mærke, hvordan lytterne de bare forsvinder undervejs. Velkommen til Adfærd. Alle folk vil gerne være datadrevne. Hver gang jeg er ude på en opgave, så har folk slides, hvor der står, at vi skal bruge data i vores beslutninger. Skulle vi prøve at starte her med at sige, hvis nu jeg spørger dig, Morten, hvad vil det sige at være datadrevet? Jamen, det er jo et fremragende spørgsmål. Det starter godt, tak. Altså, det er virkelig et godt spørgsmål, og jeg tror ikke, der er et entydigt svar på det. Altså, man kan sige, der er jo en definition af det, som hedder, at man understøtter en strategisk beslutning med data og analyse, som man kan sige. Men det kan man jo gøre på mange måder, og man kan gøre det på mange niveauer. Kan du sige sådan lidt om, hvad er det, der skal være på plads, inden man kan arbejde med data generelt? Er der nogle ting, man skal have styr på i sin organisation, for at vi overhovedet kan sige, at vi kan begynde at være datadrevne? Det, der er det afgørende for mig at se, det er, at man har et reelt ønske om at gøre det. Altså, det at sige, at det skal virkelig, altså den der strategisk forankring i virksomheden, er det afgørende for, at det bliver en succes. Ja. I hvert fald på den lange bane. Hvis du skal det på den lange bane, så er det helt afgørende, at det er forankret. Og når du siger det med i topledelsen. Ja, for når du siger det med, at det skal være et reelt ønske, er det så også fordi du har oplevet eller hørt eller set, at der måske i det her tilfælde nogle ledelser, der siger, vi vil gerne være datadrevne, og de mener det egentlig, når de siger det, men de er i virkeligheden ikke rigtig klar til at finansiere det og give ressourcer til det og gøre alt det, der skal til for at få det til at fungere. Er det sådan, jeg skal forstå det? Ja, helt kort, så ja. Det er. Man kan sige, det er jo et altså, der er jo ikke rigtig nogen, der tør at stille sig op i dag og så sige, at de ikke er datadrevet. Altså, det er det færreste, du får til, men det er altså bare ikke det samme, du skal i Novo Nordisk, som du skal ude i VVS-forretningen ude i Kastrup. Og undskyld, jeg afbryder dig her, men nu siger du Novo Nordisk VVS-forretninger, der vi talte sammen i telefonen her inden interviewet, så nævnte du det her eksempel med, at vi måske samtidig har lidt de forskellige forbilleder, når vi taler om det at være datadreven, eller man kigger måske lidt i nogle forkerte retninger. Kan du uddybe den pointe for lytterne her? Ja, men det er jo igen noget ambitionsniveau, og nogle gange så bliver... Altså, det er jo vigtigt, at man sætter ambitionsniveauet internt. Men nogle gange kan det godt være at pres udefra, at man bliver tvunget til at sætte et ambitionsniveau. Og der er det jo ikke, kan man sige, der er det nok de færreste virksomheder, der i virkeligheden vil have stor gavn af at kigge på Facebook, for eksempel, som bliver givet frem som en af de der helt mastodonter i forhold til det. Og det er også klart, det er de nu, men det er jo ikke der, de startede. Det er jo ikke, det er jo ikke det, Mark Zuckerberg han tænkte, det var, at hvis jeg bare får nok folk ind på den her platform her, så kan jeg sælge deres data. Jeg er sikker på, at på et eller andet tidspunkt har de tænkt den tanke ned i, men det er jo ikke der, han har startet med det projekt. Ja. Altså nogle af softwareproducenterne, de er også med til at drive den her i den forkerte retning, efter min mening, det her med, at det, altså hvis du ikke har machine learning, eller kunstig intelligens, vil de jo hellere kalde det, i virksomheden, så er du jo nærmest din neandertaler. Ja, men jeg kan rigtig godt lige tanke om det der med, at det handler om at sætte ambitionsniveauet rigtigt, og have meget højere ambitioner, ikke nødvendigvis det rigtige, fordi det kan man knække nakken på, eller det kan blive fuldkommen urealistisk i forhold til en konkret implementering. Ja, altså jeg kan virkelig godt lide det her råd med, at man virkelig skal passe på med, hvad for nogle forbilleder man får sig. Men der var faktisk også en anden ting, jeg blev mærke i her i starten af interviewet. Udover det gode råd med ikke at lade sig forføre af Facebook og alle mulige andre urealistiske forbilleder. Og det her med at huske at sætte ambitionsniveauet internt. Og den ting, jeg blev mærke i, det var det her med forankringen i topledelsen. Hvis der er en organisatorisk læring, som jeg har fået ud af de her interview i adfærd, som er bare tilbagevendende i nærmest alle interviews, jeg laver, så er det altså den her. Det er måske utroligt banalt for dig, men det er altså den pointe, som de fleste af mine gæster har fortalt mig, uanset om det har handlet om, hvordan man skaber sunde arbejdspladser, for eksempel. Det var det, som Rigitze fortalte os om tilbage i episode 26. Eller hvis man gerne vil bruge adfærdsdesign bredt i organisationen, som Maja Holm fortalte os om for nylig i casen om DGI og DIF. Jeg tror også, Line Lyst nævnte det tilbage i afsnit om, hvordan man skaber innovation tilbage. Jeg tror, det var i afsnit 57, hvis jeg husker rigtigt. Du skal simpelthen have forankring i topledelsen, ellers så kan du næsten lige så godt at glemme det. Så måske det lyder banalt, men det er altså en af de faldgrupper, som mange af os stadig falder i, når vi skal lave forandringer. Så hvis du gør dig forhåbninger om en bred udrulling af dit initiativ, så skal du altså have nogle menneskers bagdele op på nogle kogeplader. Nå, jeg synes også, det kunne være lidt sjovt at høre sådan lidt mere helt konkret om, hvordan samler man egentlig data ind i FC København i løbet af sådan en normal hverdag. Hvis nu vi kigger sådan helt konkret på jeres dataindsamling i FC København, kan du sådan fortælle lidt om sådan helt konkret, hvordan indsamler I data? Altså er det kamera, er det GPS'er? What do I know? Ja, vi har jo alle de der de fancy forkortelser, man kender med RFID-systemer og synes du, video. Man kender? Ja, eller som nogen kender i hvert fald, altså, eller som bliver brugt meget i tech-branchen, ikke? Altså sådan noget som computer vision. Og hvad er det? Computer vision, altså tage billeder og omforme det til data. Okay. For eksempel, altså det er sådan noget med tagge spillernes position på banen for hver frame i et billede, for eksempel. Ja. Så du kan sige, hvordan bevæger spillerne sig, så kan du lave et helt billede af, hvordan har en spiller bevæget sig i løbet af en kamp. Det kan du så bruge til at sige, hvor mange løb har John løbet, hvorhenne, hvor hurtigt har han løbet osv. Ja. Man kan også begynde at bruge det sådan lidt mere, kan man sige, taktisk i forhold til at sige, hvordan placerer vores spillere sig i forhold til hinanden. Hvad gør vi i forskellige situationer? For eksempel, hvis man kigger på kompakthed, at vi har den rette kompakthed i holdet. Ja. I de situationer og så videre. Så du kan bruge de der informationer til andre ting. Ja. Så det er jo sådan noget af det, vi bruger. Så er det sådan noget klassisk med, at, ligesom hvis du har... Du løber ture, så har du et wearable på, der kan track det. Der har vi jo nogle forskellige teknologier, som vi også bruger til det. Blandt andet nogle veste, som også, hvis man følger lidt med landsholdet, så har nogle gange har set, at de har haft den der sorte BH på. Ja, fordi jeg har siddet nærmest, og nu siger jeg flere år, og tænker, hvad er det for en... Fordi fodboldspillere har altid haft en underlig mode med at have alt for korte overtrækstrøjer på, synes jeg, når de har varmet op. Så bliver den kortere og kortere, så siger jeg, hvad er det for en bizarre ting? Nu er der set, at der er mange, der har den, og det er simpelthen en eller anden form for GPS-ting, de har på. Ja. Det er det typisk, når de har de der på. Det kan også nogle gange være noget andet, men hvorfor den har den udformning, det skal du snakke med producenten om. Det har de helt sikkert nogle gode grunde til. Men det er lige netop det, de løber rundt med der. Og det bruger vi jo for eksempel i løbet af kampen til at sige, jamen, kan vi se, at der er nogle spillere, der har haft, altså på en eller anden måde er nået op på max performance, hvis du skal træffe valg mellem, hvem skal du skifte ud. Men typisk er det jo mere en taktisk beslutning. Men ja. Det her kan jo være en del af beslutningsgrundlaget i forhold til at sige, at det er ham eller ham, vi skal skifte her. Nu kunne jeg forestille mig, nu gætter jeg lidt løs på baggrund af min sådan PFR, skulle til at sige, fanviden om fodbold og fodboldorganisationer. Jeg kunne forestille mig, at der var også rigtig meget kvalitativ viden, der kommer ind. Altså, nu har du talt indtil videre om, jeg spurgte også til det. Ja. Videoer, billeder, GPS og sådan meget sådan objektiv, nu siger jeg hård data, whatever that means. Ja. Men jeg tænker, der er vel også masser af scouts, der sidder og ser på fodboldkampe. Der er trænere, der ser en spiller kvalitativt til træning, og der er alle mulige andre input end det mere objektive data. Kunne du sige sådan lidt om, hvis man kan, sådan, hvordan I kombinerer de to datakilder? For det er ofte en udfordring, synes jeg, organisationer. Hvordan kombinerer vi noget, man har observeret, eller et interview, man har lavet med en person, med de hårde gennemsnit, de hårde data? Kan du sige sådan lidt om det? Ja, og det er jo en kæmpe stor del af øvelsen i det her. Altså, der er også rigtig, rigtig meget værdi i det kvalitative. Det glemmer man nogle gange. Altså, det kan være rigtig svært at beskrive ting med kvantificeret objektiv data. Man kan bare sætte sig ned og så se en fodboldkamp og så sige, hvor meget beskriver det egentlig, at man kan styre, hvor meget at John han har løbet, eller at han har lavet så og så mange afleveringer. Det siger sgu ikke ret meget om hvordan han egentlig har spillet. Så der er det jo mere nogle indikatorer, som man så kan koble hen til noget, man gerne vil. Kan du sige sådan lidt om vejen fra dataindsamling til beslutning? Altså, I har nogle kameraer, I har de her sportsbehover, hvad skal kalde dem, der samler en masse data ind. Hvad sker der så? Hører det ind i en eller anden stor, ond monstercomputer inde i parken et eller andet sted, og så spytter den et eller andet ud, som du går op og viser til Jes Torup? Jeg kan gerne have dataen ud at leve der, hvor brugeren er, ude i den virkelighed, hvor det er. Det vil sige, at når vi nu kigger på den fysiske performance i en kamp, og det skal være noget, der skal bruges som input i de beslutninger, der skal tages under kampen, så er det ikke noget, vi skal sidde og analysere på bagefter. Mm. Det kan vi godt levere ved input og noget viden, som man kan bruge fremrettet. Men hvis du skal tage beslutningen der, så skal det være noget, der er tilgængeligt for brugeren der. Det vil sige, det vil være for eksempel være en iPad på at sige, hvordan ser det så ud med? Hvor meget har løbet? Hvor mange højintenser har han haft? Hvordan plejer han at ligge? Godt. Det er ham, vi skifter ud. Ja, fordi, undskyld, lige stopper det her, det er bare sådan, så både jeg og også lytterne, men jeg er jo repræsentant for de mange, selvfølgelig meget dumme lyttere, det siger jeg altså, når jeg selv er ved at miste tråden. Ja. Så det er sådan, at der sidder nogle mennesker ude på bænken, og så undervejs i kampen, der er spillet et kvarter anden halvleg, så kan de hive en iPad frem, og så kan de se, hvor mange af vores, nu siger jeg bare, centrale midtbanespillere, hvis man tænker over det, hvor mange højintense løb har de lavet, så kan de bruge det som endnu et datapunkt i, skal vi tage ham ud, fordi han ser ud som om på baggrunden af vores data, han er nok mest presset. Det er en mulighed, man har. Ja, og det er også altså sådan noget som video, som vi bruger. Det bruger rigtig meget, både i forhold til analyse, men også til feedback osv. Det er også noget, der er tilgængeligt i kamp. Ja. I kampsituationerne, så vi ligesom kan dele det med træneren og sige, at det er nogle fokusområder, de har. Typisk noget taktisk, som de så kan levere ned til trænere på bænken. Okay, eller tage det med i omklædningsrummet i pausen. Ja, fordi det er faktisk, jeg var faktisk ikke klar over, at man brugte det altså mere live. Jeg tænkte, det var meget det der med, at der skulle sidde et fodboldhold og se på en eller anden ørkesløs lang foredrag af træneren omkring, hvad der skete i kampen sidste uge, hvor de tabte 5-0, fordi de var dovne. Altså det er meget sådan postproduktion, som... Der er også stadigvæk rigtig meget postproduktion, og det er jo også en form for vidensproduktion, vi laver. Eller det skulle det jo gerne være, så vi skal gerne blive klogere af de ting, vi sidder og følger op på. Men der er nogle enkelte ting, som bliver taget ind i en kamp. Men der vil også, tænker jeg, kunne jeg forestille mig her, at også bare sådan sheer mængde af data, for jeg tænker, man kan samle ret mange terabytes af data om John, der løber rundt på en bane. Altså, men i sidste ende er der en eller anden, der skal bruge det måske i 5 minutter på et møde til at træffe en anden beslutning, og de har slet ikke tid til at grave sig ned i alt muligt data. Ja. Men at det kan ende med at blive, at folk går i analyseparalyse og tænker, at det har slet ikke tid til. Så giver det mening? Ja, det giver rigtig god mening. Altså, jeg har set rigtig mange projekter, som er endt der. Ikke kun i fodbold, men alle steder. En af de primære årsager til det, som i hvert fald min tolkning er, der er sikkert nogle andre, der er uenige med mig, men det er, at man ligesom får på en eller anden måde får kappet snoren, eller forbindelsen mellem forretning og så dem, der sidder og bearbejder og arbejder med data. Ja. Virkeligheden kommer til at lave deres egen virkelighed, som er det koblet af, af forretningen, som de egentlig gerne skulle understøtte. Det er et kæmpestort problem. Ja. Der har jeg virkelig, jeg har godt nok set mange virksomheder, der har brugt uendelig mange penge på, nu bruger vi et nyt ord, men data warehouse, som er et sted, hvor man samler data ind og bearbejder dem og kobler dem sammen, så man kan lave analyser på tværs, men aldrig har fået værdien ud af det, fordi man reelt set ikke har. Man har startet med data warehouse-projekter, bare kører alle kilderne ind, investeret en masse penge i det, og så står man efter 2 år og finder ud af, at vi har faktisk ikke skabt noget som helst værdi nu, vi har bare fyldt en masse penge af. Ja. Så det, kan det være let at slå den ihjel, hvis man for eksempel skal lave nogle nedskæringer. Ja. Ja. Så det skal starte ude med dem, der skal aftage det. Og det er jo egentlig det der. Det var lang vej hen til min pointe, men det er egentlig der, vi skal starte og sige, hvad er det egentlig, som vi gerne vil kigge på i forhold til John? Altså, hvad er det, han bliver bedt om? Hvad er det for en opgave, han skal løse på banen? Og hvis vi skal bruge data til at evaluere Johns performance og give ham feedback og udvikle ham som spiller, så bliver vi nødt til at finde nogle data, der er med til at beskrive det, vi faktisk har bedt ham om at gøre. Ja. Altså, hvad er det for en rolle, han har? Og så er John jo også afhængig af, at han spiller sammen med 10 andre, og i øvrigt har 11 andre, der prøver at ødelægge det, han har gang. Ja, og nu lægger jeg sikkert ord i munden på dig, men er det ikke også fordi, når folk hører, at vi skal være datadrevne, det vil jeg sgu også selv gøre. Min chef råber, vi skal være datadrevne inden år 2023, så vil jeg også løbe ud og prøve at finde noget data. Altså, jeg vil starte med dataen, hvor det, jeg hører dig sige, det er, at man skal egentlig starte med de helt klassiske dyder som formål, strategi, proces, involvering, ligesom i alle mulige andre forandringer. Og så til sidst, når man har et meget veldefineret problem, så kan vi tage fat på data, men det er virkelig alt det andet, der definerer, at man kan være datadreven på en ordentlig måde. Præcis. Nogle gange kan du også godt lave en analyse og sige, om det ser sådan her ud, og sige, om det ser spændende ud. Men jeg aner simpelthen ikke, hvordan jeg skal ændre min træning, for at det der bliver. Altså, for at vi kan gøre det der anderledes. Jeg kan godt se, at nu har vi efterrationaliseret på, hvad der skete i den kamp der, og det er helt klart det her, vi gør forkert, men hvad skal vi gøre for at rette det? Ja. Og det er der, hvor man virkelig begynder at skabe værdi der, hvis du kan få det ind igen. Ja. Så man ellers er det rigtig meget de andre. Altså, det er jo ikke ude at finde noget data, det er jo sgu at starte med at sætte sig ned og finde ud af, hvad er det, vi egentlig gerne vil, og hvor er det, vi tror, det her kan flytte noget for os. Ja. Det er også lige så meget af det. Start med personen, der skal aftage dataen. Det råd, det kan jeg virkelig godt lide. For som Morten siger, så er en af de største og dyreste faldgrupper at ryge ned i, jamen det er det her med at begynde for hovedløst med at indsamle alt for meget data. Det er det, han nævner med de her famøse data warehouse-projekter. Nu kan vi lige pludselig måle tusindvis af ting, men hvad fanden skal vi bruge det til? Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Og så er der en masse mennesker, der kan vise grafer, men vi kan simpelthen ikke anvende de beslutninger, vi skal træffe en tirsdag. Så generelt ifølge Morten her, så skal du altså starte med at glemme alt om dataindsamling, hvis du gerne vil være datadrevet. Du skal tænke over, hvad er formålet? Hvad kunne være spændende at måle? Hvordan vil du gøre dataen anvendelig? Og det skal du gøre i samarbejde med forretningen, eller de varme hænder, eller hvem du nu prøver at hjælpe med data. Ellers så ender du bare med sådan et sørgeligt prestigeprojekt med vildt meget data og utrolig lidt anvendelighed. Den store prøve det er, altså kan du gøre det relevant for frontlinjen? Kan du få det sådan masseret ind i de beslutninger, som dine kollegaer træffer hver dag? Det talte jeg lidt videre med Morten om. Nu har vi talt en del om det her med at være datadreven. Vi har talt rigtig meget om det at indsamle data. Du er allerede kommet med nogle gode eksempler på, hvor I bruger data, og det her med, at det skal lidt være situationen, der afgør, hvilken type data man skal bruge. Kunne du sådan sige lidt om, når vi går videre med at tale om brugen af data, kunne du så sige sådan lidt om, hvad er det sværeste ved at arbejde med data, når man gerne vil skabe værdi for forretningen, som det så fint hedder sådan nogle steder? For mig at se, så er det sværeste ved det her med at arbejde med data, det er at reelt bruge den viden, man skaber ja. I data. Altså, hvad er det, man skal gøre anderledes, når jeg nu ved det her? Altså, det er lidt det eksempel, jeg havde før med at sige, hvis du kommer med den her analyse til træneren, men jeg ikke ved, hvordan han kan bruge det i forhold til at arbejde med hans træning, som jo er der, han kan gøre en forskel. Hvis han ikke ved, hvordan han skal bruge det i den situation, men så kan det jo nærmest virke en lille smule nytteløst, at man har brugt krudt på at gøre det. Og det er, for mig at sige, er det virkelig det svære her. Man snakker om i I fodboldverden snakker man meget om det her med at lave transfer, det vil sige de ting, man træner, at man rent faktisk kan trække det med ind på banen og så gøre de ting anderledes, eller få det implementeret. Og det er det samme for mig at se her, at som virkelig er, at desværre ved det er, at man får skabt noget værdi på baggrund af den viden, man har. Og når du så sidder, ja, helt klart, og når du så sidder med den indsigt omkring, når du sidder på dit kontorplads, det er det faktisk det sværeste, at Jes Torup eller nogen andre skal bruge det her i træningen. Hvad i alverden gør du så, når en af dine kollegaer kommer med 17 terabyte data om nogle hjørnespark, de har set i 98? Ja, det er et super godt spørgsmål. Altså, det er jo en formidlingsopgave også, det her, hvordan får vi det koblet. Men det er både en formidlingsopgave, men det er jo lige så meget også en relevansopgave. Jeg har svært at finde et andet ord for det, end at sige, jamen, er det brugbart i forhold til den opgave, man står som træner og skal løse, eller den opgave, man står som medarbejder skal løse. Hvordan kan jeg bruge den her viden om fraværet i en folkeskole til at arbejde med, hvad skal jeg så gøre i forhold til de elever, der har for højt fravær? Ja. Altså, så kan jeg bruge det til at identificere, hvem er det, jeg skal snakke med, men kan jeg bruge den viden fra, hvad jeg ser i fraværet, til rent faktisk at sige, okay, hvis jeg ser det her mønster, så er det den her indsats, jeg skal gå i gang med. For at tage et eksempel, som ikke lige er fra fodboldverdenen, men det er også der, det virkelig skaber værdi, fordi hvis du løser den, så har du kæden, så hænger tingene sammen. Ja. Men det er virkelig også den, der er den svære. Altså, vi bruger for eksempel sådan noget, som mange klubber gør med, at spillerne rapporterer noget ind om morgenen, hvor de siger, om jeg har sovet godt eller dårligt, jeg er øm og så videre. Og lidt baseret på det, så træffer den fysiske træner, og typisk sammen med vores, vores fysiske stab, altså vores fysere og så videre, siger, er der noget, der stikker ud? Skal vi gøre alt andet, vi skal være opmærksom på, inden vi går i gang med dagens aktiviteter? Det er også meget, det er også baseret på at sige, jamen, vi ved, at hvis det ser sådan her ud, så bruger vi for eksempel at sige, okay, den her spiller her, han svinger meget. Så er det måske ikke unormalt. Men hvis vi har en spiller, der normalt svarer ret konkret sådan her, lige pludselig svarer noget, der ligger helt ved siden af, så er det helt klart et rødt flag, der skal gøres noget på. Og så kan I begynde at kigge endnu mere ind i dataen, og måske begynde at tolke lidt på deres løb og så videre. Det kan blive en anledning til at kigge dataen. Ja, så kan det være, når vi er der, så begynder vi måske at kigge på, jamen, hvad er det så? Det kunne være en skadesituation og så videre. Kan vi på en eller anden måde have forudset, at det her vil ske? Så kan vi begynde at kigge tilbage og sige, de data, vi har samlet op, hvis vi ændrede den måde, vi arbejder på i dag, vil vi så kunne fange det ved at bruge noget af de input, vi har? Ja. Eller hvis vi nu, kan vi på en eller anden måde koble noget mere input på, som gør, at hvis vi har det med, så kan vi fange det. Eller så er der en større sandsynlighed for det, så er måske 80% chance for, at vi fanger det, hvor det nu er 30. Og lige præcis det her, det er jo altså den hellige gral inden for det at være datadrevet. Altså når dataen kan begynde at blive prædikativ. Altså det vil sige, når den kan begynde at forudsige adfærd. Altså hvornår vil X forbruger købe Y-produkt? Eller i forhold til den der elev, som Morten talte om. Tænk, hvis man kunne bruge data til at forudsige, hvilke elever, som udvikler uhensigtsmæssigt stort fravær, og samtidig kunne få dataen til at sige noget om, hvad vi så skulle gøre ved det. Inden for fodboldverdenen, så er en af de ting, der bliver arbejdet meget på i disse år, er evnen til at bruge data til at prøve at forudsige skader, så man kan nå at spare spillerne, inden de rent faktisk får den her skade, som ikke er indtruffet endnu. Her der får du lige Morten igen til at forklare, hvorfor det bare aldrig bliver let at træffe beslutninger om at spare en spiller på baggrund af data. Man kan sige, det er jo en af grundene til, at vi har indført wellness, er jo lige netop, at erfaringsbaseret, at det giver nogle indikatorer for, at der kan være noget i vejen. Ja. Og derfor burde det. Jeg har et andet godt eksempel, hvor altså, der er jo rigtig meget af det her analyse i fodbold, også generelt set, der bliver lavet retrospektivt, og derfor er det jo ikke simpelthen, hvad er det så? Altså, ville man have truffet en anden beslutning i virkeligheden? Ja. Hvis man havde vidst det på forhånd, det man har analyseret sig frem til nu. Og det er jo et rigtig godt eksempel, der er jo bare skadeshistorik. Og hvis du kigger på de fysiske data og indrapporterede tal, du har for din wellness, så vil du i de der statistiske modeller, der bliver lavet retrospektivt, de kan tit sættes til at være relativt gode til at prædiktere, hvornår der er en udfordring. I virkeligheden er det jo også sådan lidt den samme tankegang, man har bag ved Facebook-reklamer. Det at du interesserer sig for det og det og det, derfor tilbyder vi dig det her produkt. Der er bare lidt større altså risiko ved at sætte den model i anvendelse, i vores branche, end den er på Facebook. Fordi hvis jeg bliver præsenteret for en reklame på Facebook, som jeg ikke er relevant for mig, altså, det er nok ikke, så lukker jeg nok ikke min konto. Men hvad skal niveauet være af prædiktionen for, at man piller en spiller ud i en kamp? Ja. Fordi der er en risiko for en skade. Altså, det er jo så fagligheden i trænerteamet, der skal afgøre det, men den er bare svær at bringe anvendelse. Jeg håber, det giver super god mening, for jeg tænker også, det var meget altså svært at hive stjernen ud, fordi at computerprogrammet siger, at der nu er 32% forhøjet sandsynlighed for, at de vil få en fiberskade set over de næste tre kampe. Jamen, det ville være typisk. Altså, på de der modeller ville det jo være noget at kunne sige, jamen, altså, historisk på data, hvor vi har haft skader, jamen, så er der en eller anden sandsynlighed for, at med det mønster, der er lige nu, at så ender det med en skade. Og den er formentlig også korrekt. Spørgsmålet er bare, hvad skal tallet være? Altså, skal den være 95% sandsynlig? Eller 80 eller 50, for at vi træffer den beslutning? Ja. Og selvom den er 95, hvis det er, hvis der står 1-1 i den afgørende gruppekamp i Champions League, så tror jeg sgu ikke, vi skifter Sækker ud eller Falk ud. Brøndby, hjørnespark, men samtidig udskiftning. Ebbe Sand skal ud og ind med nummer 12 på ryggen, Peter Møller. Og det er hans femte Europacup kamp for Brøndby. Han har lavet to mål begge i udkampen mod en Kardas fra Litauen. Det er Danikken, og der er kasse. Værsgod. 33 minutter. Danikken. Norske Danikken. Og kan du måske sige lidt mere om det? Du har aldrig talt en del om det, men det her med, hvad er det, folk undervurderer med arbejdet med data? Er det alle de andre ting, der skal være på plads, før at data kan give værdi? Ja. Super. Vi går videre. Det er forarbejdet. Det er helt klart der, hvor jeg ser, at det kommer til at halte allermest i de her ting her. Man har sgu ikke brugt lang nok tid til at tænke sig om inden, og forholde sig til, hvad det egentlig er, man gerne vil gøre, inden man går i gang. Ja, for jeg interviewer i den her sådan lille mini-tema om data, der har jeg også interviewet ham, der hedder Tim Harford, der har skrevet masser af bøger, og som har forstået data, arbejde med data, i sådan lidt mere, skal vi sige, sådan humanistisk perspektiv. Han taler ikke om ERP-systemer, og sådan noget i hvert fald undervejs. Og han giver det eksempel med McNamara fra Vietnamkrigen, der vælger at have en KPI. For at prøve at forstå, om de er i gang med vindeleg, så vælger han en kopi, der hedder body count. Altså, hvor mange slår vi ihjel? Ja. Og som man siger, det kan måske være en relevant måde at måle det på, men når du kun har den KPI, så begynder du at skabe rigtig meget tåbeligt arbejde ned igennem organisationen, for nu handler det om at slå folk ihjel frem for vindekrigen. Nu handler det om, at de skal på alle mulige risikofyldte missioner for at prøve at finde lig, de kan dokumentere. Nu begynder folk at snyde og bedrage og alt muligt andet. Så han taler om det her med, at de metrikker, du vælger at bruge, er helt afgørende. Kan du sige sådan lidt om det der med, hvordan man finder de rigtige ting at måle på? Og det er jo det, der er pissesvært. Altså, typisk, hvis du har en ny strategi, så har du jo noget i forvejen, som du gør. Så lægger du en ny strategi ned over det. Den vil typisk sige, at vi skal have noget nyt. Vi vil have noget, vi vil have mere af. Vi vil have noget, vi vil have minimeret eller fjernet. Ja. Så sætter du nogle initiativer i gang for at gøre det. Og det er jo dem, der skal drive, at der sker den her ændring her. Og det er jo der, du skal koble på og sige, når vi nu laver de her initiativer, for det første skal de initiativer jo gerne være rettet mod noget, der faktisk har betydning for, at de ting, du gerne vil have ændret på, at de bliver ændret. Men det næste er jo så, kan vi så på en eller anden måde beskrive de initiativer, at vi får det gjort? Ja. Det kunne for eksempel være, hvis man gerne vil sælge på en anden måde, og så trænede man en sælger i at sælge på en anden måde, så kunne man måle på, om man har fået dem trænet. Ja. Man siger, okay, men har vi haft alle medarbejdere på det her kursus? Du måler ikke nødvendigvis på, om de har forstået det og ændrer deres måde at agere på deres adfærd ude ved kunderne. Det ændrer du ikke nødvendigvis på med det. Men det kan du så begynde at... Det vil sige, at der er en leading indicator på, at du kan sige, okay, men vi har trænet dem i hvert fald. Ja. Ikke andet. Så kan vi begynde at kigge på, jamen, har vi så... Hvordan vi så måle outputtet? Er det sådan en lagging indicator, kalder man også med at sige, okay, vi går frem i tid, og kan vi så se, at det har øget salget på det, vi gerne vil øge på, eller det har gjort, at vi har fået flere kundeklager, eller hvad det nu er, man har haft formål med at gøre det her. Så kan du koble noget på, som ligesom reflekterer ind i, og sige, hvad er det de rigtige ting, vi gør? Ja. Men det ender ikke noget på, hvis man, det faktisk er det forkerte initiativ, du sætter i gang. Så får du ikke noget ud af det. Yes. Morten han nævnte lige i forbifarten de her to begreber, leading og lagging indicators. Og min erfaring er, at de kan være rigtig gode at bruge i sin proces, hvis man gerne vil styre sin organisation eller sin afdeling lidt bedre. En leading indicator er en måling af en adfærd, som vi tror har en eller anden påvirkning af et mål. Det kunne for eksempel være, at vi vil ringe til 10 nye kunder om ugen. Det kan være en adfærd, vi måler på, og vi måler på den, fordi vi tror, den har en påvirkning af et resultat, når året er omme. Omvendt, jamen, så er en lagging indicator, det er ligesom at måle på slutproduktet. Hvor mange kunder fik vi? Hvor meget har vi solgt? Hvor mange penge har vi tjent? Årsagen til, at leading indicators kan være en rigtig god måde at tracke data på, det er, at vi kan påvirke den her adfærd. Altså, vi kan påvirke, om vi ringer til 2,5 eller 10 kunder om ugen i gennemsnit. Og hvis vores tal skulle svigte, jamen, så kan vi løbende nå at ændre vores adfærd inden for den her leading indicator, i stedet for bare at sidde og vente på, at vi får et årsregnskab, og så ser det hele, det går af helvede til. Hele pointen er altså, at rigtig mange organisationer er rigtig gode til at måle på lagging indicators, altså slutprodukter, men glemmer, at vi har brug for nogle tal og data, vi kan påvirke løbende i processen. Så det kan godt være, at vi som kommune for eksempel gerne vil tiltrække 45 nye børnefamilier til vores kommune næste år. Det er en lagging indicator, men når vi får tallet 22, jamen så er det for sent. Vi nåede det ikke. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad kunne være en leading indicator for det her i vores organisation? Hvordan kunne vi finde en meningsfuld metrik at måle vores adfærd på, så vi kunne få en indikation på, om vi var på rette vej? Nå, det var altså en længere smøre. Det var egentlig bare for at sige, at hvis du ikke allerede arbejder med den her distinktion imellem leading indicators og lagging indicators, så er min erfaring, at den kan være rigtig brugbar. Og i øvrigt bare for at forvirre totalt, så stiller jeg nu Morten spørgsmål om, hvorfor leading indicators faktisk også kan være et problem. Tilbage til Morten. Tager du selv det her med leading og lagging, eller leading indicators? Jeg ved ikke, om det hedder lagging indicators, det gør det vel ikke, for det results. Jo. Gør det nok? Ja, det kan man. Altså, det bliver sikkert kaldt alt muligt forskelligt. Ja, jeg bare det der. Der er ikke nogen af miljøer, der kommer til at rette mig der. Det kan være, at jeg ud af nogle undervisere. Ja, jeg ved i hvert fald godt, hvad du mener med det. Ja. Og jeg har altid, dengang jeg læste om det første gang, der tænkte jeg, det giver rigtig god mening, og man måske i højere grad skulle prøve at arbejde med leading indicators, fordi at, hvordan resultatet bliver i en fodboldkamp, for eksempel, jamen, det er jo ikke kun. Altså det kan være alle mulige ting. Det kan jo være vejret, det kan være, at der bliver brækker benet, det kan være, de andre bare 10 gange bedre tilfældigvis. Det kan være tilfældighed og uheld, alt muligt andet. Ja. Men det, vi kan arbejde med selv, er alle leading indicators. Vi kan arbejde med, hvor mange sprinter vi tager. Vi kan arbejde med, hvordan vi står på banen. Altså alt det, der handler om vores egen adfærd. Mm. Det bliver et meget langt spørgsmål. Ja. Så jeg har altid tænkt, det var leading. Så har jeg talt med Dennis Nørmark et par gange, ham der har skrevet bøger om pseudoarbejde og bureaukrati i store organisationer. Mm. Og en af hans helt store kæpheste, det er, at vi skal stoppe med at måle på leading indicators. Fordi når man siger til folk, at vi skal lave en tilfredshedsmåling 2 gange om året for eksempel, for at hjælpe på noget, vi kan reagere på, så siger han, så sidder folk bare som en checkliste, så finder de ud af alle de ting, de gør, men de spørger ikke sig selv, er der nogen grund til, at vi laver en tilfredshedsmåling? Jeg er meget enig i det der, fordi det er jo også et rigtig godt eksempel. Det er jo medarbejder tilfredshedsundersøgelser. Altså, der er jo nogle steder, så implementerer det jo en gang i måneden. Men det kræver jo ligesom, at der er en formål med det, og at medarbejderne også føler, at der faktisk kommer noget ud af det, de melder ind. Men er det, undskyld, jeg afbryder, er medarbejder tilfredshedsundersøgelsen faktisk ikke et glimrende eksempel meget af det, du har talt om her, at, altså gennem hele interviewet, at den kan være rigtig god, hvis der er en konkret grund til, man spørger. Man har lavet en plan for, hvordan man følger op. Man har lavet en plan for at stille nogle spørgsmål, man rent faktisk kan skabe noget brugbare data på. Mm. Men hvor det mange steder bare ender med, at alle afdelinger får lov til at putte 3 spørgsmål ind, fordi de er lidt interesserede i at høre noget. Mm. Så får man en masse 1-7 eller enig-uenig, og så sidder man og læser det. Det var da meget spændende. Præcis. Og nu er vi sgu lidt mere datadrevne. Eller, altså, er det ikke meget godt eksempel på noget, der kan gå begge veje, alt efter hvor godt forberedt man har været? Jo, det er helt klart. Altså, jeg tror, det er et rigtig stærkt værktøj at bruge, hvis man ved, hvad man vil med det. Men hvis du laver den for oprigtigt og have et ønske om at sige, vi sætter os faktisk ned og kigger tingene igennem og prøver at agere på det, informerer vores medarbejdere om, hvad det er, vi har tænkt os at gøre på baggrund af de her ting her, også selvom vi ikke har tænkt os at gøre noget. Mm. Som medarbejder vil opleve, at det, du har givet input, at det faktisk bliver brugt til noget. Ja. Og hvis du ikke oplever det, så er motivationen for at svare begrænset, vil jeg sige. Og kvaliteten af det, du svarer, formentlig også. Jeg er ikke enig med ham i, at man skal fjerne alle leading indicators. Jeg synes, det er sindssygt relevant. Men det er virkelig også vigtigt, at man ved, hvad man vil med det. Ja. Fordi ellers så kan det glide over i sådan noget som det der. Kamaldén. Oliver Rose Villersen. Hedlund kommer tilbage. En afslutning. Den første i kampen fra gæsterne fra FC Nordsjælland anfører. Ja. Og helt, helt fantastisk, så lykkes det med sig at komme igennem det. Brøndby er mestre for 11. gang i klubbens historie. Hvis nu du startede helt forfra i din data analytics karriere, hvad ville du ønske, du havde vidst på dag 1, som du først ved nu? Jamen altså, risiko for virkelig at sige det samme, som jeg har sagt til 10 gange, så er det den her at sikre den her forankring her. Ja. Og jeg falder selv i det stadigvæk, at nogle af de ting, man går i gang med, at det ligesom ikke er prioriteret på en eller anden måde i resten af organisationen. Men sikre den der forankring der, det er virkelig væsentligt for, at du får skabt noget værdi med det, du laver. Og så er der sådan noget, som jeg stadigvæk er rigtig dårlig til, det er at sige, hvordan altså det her med at formidle det til forskellige målgrupper. Altså hvordan, altså der kan jeg virkelig stadigvæk, altså jeg er håbløs til det der. Jeg tror, der er mange, der har problemer med nogle gange at læse mine grafer der, men så kan jeg heldigvis gå ud til at sige, okay, hvordan vil du gerne have det præsenteret? Men altså den der formidlingsdel af det, den er sindssygt vigtigt, og jeg synes ikke selv, jeg er specielt dygtig til det. Nej. Så den, det vil jeg gerne have, det ved jeg sgu ikke, om jeg kan lære. Du er ung. Ja, simpelthen. Jeg så jeg bliver 40 år, så det er måske ikke knap så ung. Sådan ung i det her studie, jeg er 41. Nå, okay. Kommer selvfølgelig an på, hvad man sammenligner med. Ja, og det er jo det der med, altså vi har også snakket lidt om det på et tidspunkt, når vi snakkede sammen i telefonen, det her med, hvordan kommunikerer man data effektivt. Ja. Altså det er virkelig altså, det er sindssygt relevant, og jeg har ikke noget godt svar på det. Så det ville jeg ønske, jeg havde vidst. Ja. Jeg er sikker på, at jeg havde bragt mig endnu videre. Jamen, jeg er jo gang med at skrive en tekst, som jeg også sagde til dig, som du gerne skulle hjælpe folk. Sådan en checkliste til, hvor man kan oversætte røvkedelige procentstigninger ind til noget mere interessant. Det kan jeg måske sende videre til dig som tak for din tid her. Ja. Det var super. Apropos, så har jeg lige fået fra min egen wearable, har lige fået sådan en alarm om, jeg har siddet ned alt for lang tid, så jeg skal op og gå nu. Så det er meget godt cute til at sige tusind tak for din tid, Morten. Selv sagt. Jepper, det var samtalen med Morten Petz. Jeg håber, du kunne bruge den til noget. Jeg var i hvert fald glad for at høre, at Morten ekkoede mange af de samme pointer, som Tim Harford havde med i sidste uge. Vi starter med den åbenlyse, men ofte negligerede. Sørg nu for forankring og støtte i topledelsen, ellers kan det nærmest være ligegyldigt. Så skal dataen ud og leve der, hvor brugeren er. Så start med at tale med aftageren af dataen. Det var egentlig min favorit i hele samtalen. For hvis man husker at holde fast i den her tanke med at have aftageren af dataen i centrum, jamen så undgår man højst sandsynligt den største faldgruppe, nemlig det her med, at man kapper forbindelsen mellem forretningen og dataindsamlingen. Det er altså her, hvor man begynder at få en masse data ind, som ser flot ud i spreadsheets og i grafer, men man kan ikke rigtig bruge den til at træffe beslutninger om noget. Og så er den jo altså fuldkommen værdiløs. Så husk det her med, at være datadrevet ikke handler om at skynde sig at indsamle en masse data. Det handler om at skabe et ret stort forarbejde, så man sikrer, at dataen, man indsamler, rent faktisk kan være anvendelig i praksis. Så det gør man ved at gå i dialog med de mennesker, der skal bruge dataen, og sammen med dem finde ud af, hvad for en data skal indsamles, og hvordan den skal bearbejdes. Yes, der var en masse andre ting, men jeg må bare sige det, som det er. Solen skinner. Jeg tror, jeg vil gå en tur i skoven nu og lytte til nogle andres podcast. Husk, at i næste uge, så kommer tredje og sidste afsnit i det her lille tema om at være datadrevet. Det er en lazy edition om, hvordan man formidler data og hårde facts, så folk husker, lytter og anvender dem i praksis. Vi ses. Ha' en dejlig dag. Hej du.